haramlama olacak diye bir şey var mı? Efendim? Zararlığından dolayı haramlama gibi bir lüksümüz var mı? Zarar, şimdi zarar ne göre bakar? Çünkü ben mesela Allah Resulü şu sözü var. Ne diyor? Akıllı hakikleri diyor. Ben onun temel işte sonra bıraktım. Konuşabilirsin ama isteydim konuşturmazdım. Yok, yedi sene oldu bıraktım ben. Kayda alacak mı bu konuşmayı? Akıl sahibi kendilerine zarar verici şeylerden uzak durur diyor. Ben Ebu Hureyre şey de olmuyor. Acaba şey mi yapıyor? Ekranı mı kapatıyor? Bu da genelde şarjı var mı? Müslüman hadislerini alıyor. Herhalde onlardan bir tanesi nedir? Tam kaynağını bilmiyorum. Bir olsun okumadım. Şimdi zararlı şeye haramlama lüksümüz var mı? Haramlayamaz. Ne çalışan? Konu öğrenmek istedim. Çünkü Allah Resulü haramdan da bahsediyor. Ben de zarardan bahsediyorum. Dükkandan arıyorlar. Selamun aleyküm. Buyur Ener. İyi çok şükür. Sohbet ediyorum. Hocam ben hep ama derse gelmiyorum. Derslerde söylüyor, evet. Oynak havalar koymayın diyoruz ama. Ya, Mervin bu meselesini bak, bununla bir şey yapayım. Sadece birkaç tane çekirdek, bir yedi tane bulabildik. Domdom falan bulamadık. Onu bul. Burada çok al, attırma. Evet, babana vereyim kaç tane ise onu al. Sen attırma. Tamam. Sen attırma. Lan sen bak. Hemen evet, bana etmiyor. Bak ocağa. Alo. Aleyküm selam. Evet, derslerde mi namazda bile namazda mı? Ha, gide çarptı. Ya, hocam, cübbeliyi siz dinlemediniz zaten. Cübbeliyi siz dinlemediniz zaten. Biliyorum. Tuvalette çarptın nereden dinledin? Ben de kuş sesi koymuşum. Ben sizi diğer tarafta. Tuvalette diyorum sen. Tamam. Aynen böyle dönüyor hocam. Hocam ama sizin bu konudaki yaklaşımınız azı sarhoşluk veren şey, çoğu sarhoşluk veren şeyi azı da haramdır dan mı yaklaşıyorsunuz? Yok yok, sigara konusu. Bunu da dersi var, dinlemedin mi? Bazı haramlar isme haramdır. Bazı haramlar illete haramdır. Şimdi sizin sohbetin hiçbirinde Ahmet abi yok. Dur. Onları getireceğim şimdi. Ondan sonra bak şimdi. Zararlı. Ya şunları kapatın ya dersinin ya telefonları. Hocam bunlar buraya gelecek adamlar da tarif alıyor. Efendim. Aleykümselam. Buyur. Aramışsın. Erol Çayol diye değil mi? Hocam burada. Eğer biz sigarayı getiremezsek sigara bizim arkadaşları teker teker getiriyor. Hocam amcam da bıraktı. Hocam ben bir şey diyebilir miyim? Ama Ali kendi eliyle kendini pişti atan birisi. Ne oluyor hocam? O sigara mevzunda. Bıraktılar mı? Hocam bir söz alabilir miyim? Ama rastgele tehdit etti. Ben size veririm ya. Bilgisayarını atarım. Hadi bıraktı. En son geldiğinde içiyordu da sonradan bıraktı. Her seferinde bu sefer Ali'ne sorarsa sesin cevap vermeyeceğim diyor. Çünkü kavgayı da bitiyor. Ulan nereden sağdan soldan yine kavga çıkıyor. İnterneti dedim ki burada evden interneti kaldırın. Bitsin bu, giremesin dedim. İnternette kardeşimin adını çünkü kestiler. Bu sefer gece gelmeyi verdi, internet kafeye gidiyordu. Gidiyorum, burada da bazen. İnternet kafeye gidiyordu. Ali mi? Ali. Dua edin de Allah'a ıslah etsin. Şey orada, ortam orada. Benim üzerimde ne var? Hep o diker, biliyor musun? Hadi. Hep o diker. Onu da Allah. Babamın bir şeyi var hocam, bir Yahudi demiş ki yeryüzünde gezdiğimde mi senin gibi bir terzi görmedim. Ali mi dur? Hiç kimse bunu, böyle bunu yapamazlar. Allah senin anana babana merhamet etsin, ne mi diyorum? Niye Ali'ye etmiyor diyorlar, ona etsin diyor. Allah onu ısrar etsin, akıl versin diyor. Anasılar oradan merhamet etsin diyor. Allah yardım etsin. Yok ona da merhamet etsin. Allah ona akıl versin, ısrar etsin. Ne amin cümlemize desem kızacaksınız. Diyor amin de. Niye ya? Amin de mi söylüyor? Allah hayırlı olsun Fatih. Neyin ölüsü? Domuzun mu? Helal olan mı? Aslı helal olan Domuzu zaten zikrediyor. Zaten haramdır. Bazen illeten haramdır. Aynen hamur dediğiniz şeyin, aklı gideren şeyin haramlığı gibi. Bu hamur neyde olursa, neyden yapılırsa yapılsın. Bu üzümden de yapılır. Kurmadan da yapılır, elmadan da yapılır, portakaldan da yapılır. Allah'ım. Baldan bile yapılır yani. Baldan yaparlar. Anlatabildim mi? Bu içkideki yani alkol şey gibi, hamur dediğimiz şey gibi. Bazıları tutup genel anlamda gelen vardır. Genel anlamda mesela zararlı şeylerin haram oluşu. Zararlı şeyler umumen haramdır. Aslen zarar. Aslen temiz olup da zarara dönüşen, suda örnek verdiğin gibi, su helaldir, temizdir. Suyu çok içti mi çatlar gidersin. Yemekler gibi. Bunlar sonradan oluşan zarar. Ama aslen zarar olanlar vardır. Diyelim ki sigara, ondan sonra esrar gibi bu tip şeyler. Doğrudan doğruya gelen. Bunlara geldiğinde bunlar birdenbire yapılırsa ölümü, birdenbire yapılmazsa tedirici ölümü getiren şeyler. Mesela şu sigaradaki nikotinin, bir paketteki sigaranın içindeki nikotini bir insana birdenbire şırıngala nallarız ya. Toptan gider. Ama tedirici yavaş yavaş yaptığında bu birdenbire öldürmüyor. Bazen hiç öldürmüyor. Şimdi kalp, ciğer hastalıkları hepsinin kaynağı şu an bundan olduğunda herkes emin. Benim babamdan hem de sigara içiyordu. Kalp döndü, risk kanserden öldü. Şimdi bak, kalbi kaç yaşında öldü? 53 yaşında. Belli bir şey olmuş, gitmiş. Yo, benden çok sağlıklı. Değil, bak şimdi, bir adam ölür, 15 yaşında ölür mü? Evet. Sen götürürsün, bıçakla onu doğran öldürürsün. Ona ölüm mukadder ama sen onu öldürmen bir suçtur. Bundan bahsediyoruz Ahmet Bey. Tamam yani illa onu öldürür diye bir şey yok ki. Şimdi hiçbir şeyi öldürür diye demiyor. Mesela diyor ki, bazıları diyor ki bir sigara günde bir paket sigara 5 dakika ömür kısaltır diyor. Ben öyle demedim. Sen onu öyle diyemedin. Öyle diyorlar he. Sen onu ona de. Ben öyle dedim mi? Demedim. Ama bir paket sigaradaki nikotini birdenbire bir adama inirirsen nalları diker. Ve hemen götürür. Esrar da böyle. Eroin de böyle. Birdenbire götürmez ama belli bir zaman aşımında götürür. Kaybettirdiği şeyler de... Hocam eroin birdenbire götürmemiş. Bir doz fazla vuruyorsun öldürüyor adamı. Ben senin demin sigaradan da aynı misali verdim. Hayır ama sigara 5 paketiysen öldürme. Onu diyor ki esrarı da az içersen bir şey yapmıyor bak, diyor. Yok o şimdi sigara, o şimdi sigarayı müdafaya modlandı ya. Hayır. Sermiş olduğu tüm şeyi az aldığında sigara oluşturmuyor demek. Esrar sarhoşluk veriyor. Ben onu demedim. Ben onu demedim. Esrar sarhoşluk vermiyor, uyuşturuyor. Veriyor. Uyuşturucu işte hocam, uyuşturucu sarhoşluk veriyor. Sarhoşluk başka uyuşturmak başka. O da kafayı kıyak yapıyor, kişi kızmıyor insan. Şimdi ben demin ne dedim? Ben demin ne dedim? Sigara tedirici olarak zarar verir. Birden bile değil. Ama evet. Toptan bir paketi vurursan ne yapar? Götürür dedim. Eroin de aynı tiplendir. Birden bile götürme, toptan verirsen götürür. Bak. İmdadını ver. Önce bu bir zararlı var. Bunu erkek kabul etmiş. Ben de bunu erkek kabul etmiş. Burada bir problem yok. İşte, bunlar. Ama problem şurada. Bunların tedriciliği... Uyuşturucu konumunda mıdır? Yani değil şimdi, midir? Tedriciliği hepsi gibidir. Kendi cinsinden olanların. Yani tedrici yavaş yavaş. Hastalandırır, götürür, eder. Tabi bunu bir söylediğimizde müdafaya soyunanlar moduna girmeden ele alırsan bunu anlarsın. Hiçbir zaman yani ecel için herhangi bir hastalık herhangi bir bahis olduğunda hastalık ömrü kısaltmaz. Sıhhat ömrü uzatmaz. Ne yapar? Rahatsızlık geçersin. Geçirirsin, huzursuz bir ömür geçirirsin. Ecelle kişinin ölümüne sebep olan farklıdır. Birisi birisini öldürünce ölenin eceli gelmiştir değil mi? Evet. Öldüren getirmemiştir onun ecelini. Evet. Öldüren eliyle vuku bulmuştur. Peygamberimizin ölümüne sebep olan olayı biliyor musunuz nedir? Çok terleyerek böyle vefat etmiştir. Humma ateşi. Hayber'deki zehirin tesiridir. Hayber'deki zehirin tesiridir. Ölüm anındaki ateşin... İşte o rahat, o sebep olmuştur. Hayvancısı o zehirli verilen et var diye Yahudi kadınlar da yapıyor. İşte onun tesiridir. Ecele geldi. Ve bununla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nebi olduğu gibi şehit olduğu da açıkça. Yani Nebi olarak öldüğü gibi, Salih İdris olarak öldüğü gibi, bu da böyledir. Bazı zararlar vardır ki israfa mesela gelir. İsraf demince bizimkiler hemen bunu reddeden de söyleyen aynı denkte tutmuyor. İsraf helal olan şeyi de israf aranır. İlla sigaranın israfı değil. Mesela sen sigarayla ben seni yani el almak istedim sigaranın israfı. Belki ben başka bir şeyde senden daha çok israf ediyorum. Ediyorumdur. Doğru mu? Olabilir. Şimdi sen bunu sen daha fazla israf ediyorsun diyerek reddetme yolunu seçmeyeceksin. Zarara gelince şimdi yeni bir moda çıktı. Patlıcanda nikotin vardır biliyor musunuz? İnkar etmezlerse bir iki ay sonra varmış. Öyle diyorlar. Ama o aynen portakaldaki alkolün varlığı gibi. Mesela portakalda alkol var biliyor musun? Elmada alkol var. Suda 0.5 alkol var. Ama bu bizim hamur dediğimiz değil. Bunu Müslümanlar da karıştırıyoruz. Biz mesela alkol deyince bu aslında alkolün esas adı alkoholdur. Arapçadan alınmadır. Telaffuz edemedikleri için alkol diyorlar. Kuhul haram değildir İslam'da. Hamur haramdır. Ve bunlar şu bazı isimlerle bunu hususta kullandıkları alkol var ya dezenfektan olarak kullandıkları. O bundan farklı bir şey. Kolonya dolanı bile sürmenin başka bir şey. Bunu böyle düşünce keyif vericiliği var. Keyif veren her şeyin haram olduğunu nakleden rivayet zayıf. Şu ana kadar elimizdeki bu. Sayı olsaydı zaten bu daha böyle bir kırbaç gibi gelirdi. Ama sigaranın kafayı bulduğu bu sadece. Nerede kafayı buldu dedin? Kolay. Ben hiç kafayı bulmadım sigaranın. Sen bulmayabilirsin. Demek ki sen iyi bir sigara tedarikçisi değilsin. Doğru mu? İsabet mi diyorsun? Ben bilmiyorum. İyi bir sigara tedarikçisi. Ya ben çok zaten böyle... Sen dişleri de mi yedin Ahmet? He? Sanki ağzın küçülmüş gibi. Yok. Dişlerim iyi mi? Düzülmüş takma mı? Protez mi? Yok. Sen takma. Allah Allah. Bıyıkları büyümüştür. Bıyıkları büyümüştür belki. Evet, sigaranın keyif verdiği açık. Eza da veriyor. Eza da veriyor bazen. Ne? Eza. Yani rahatsız olduğun halde içme talebinde bulunabiliyorsun yani. Yani illa keyif veriyor. Eza da veriyor. Yani rahatsızsın. Daralıyorsun, bunalıyorsun. Eziyet de veriyor. Eziyet de veriyor bazen yani. İşte kendi kendine zulmetmek de başka bir hal. Ama ben keyfinden bahsediyorum. Akşama kadar mesela oruç tuttuğunda ilk sigarayı aç. Birkaç kere derin derin çek görürsün. Şöyle duramazsın ayakta. Evet. Ramazan'da duramazsın. Var mısın ihtiyar bahsini? Ben şey yapmıyorum hocam. Bunları hep konuştunuz hocam. Ahmet her seferinde bunlara itiraz etti zaten. Bunlar etmiyor. Daha, 12 sene önce itiraz etmiyor. Diyor. Kendini müdafaya çekiliyor. Boşver müdafaya etsin. Şimdi benim burada algılayamadım. Benim burada ya, başka türlü yapamıyorsun. Bunu çekin biri güzel bir dövün. Hocam şimdi yapacağım. Şimdi benim algılayamadım. Ben onun cevabını verdim bak. Hocam benim algılayamadım. Şu tam adamını verdim. Bana bir de Bursa, Adana'daki biri için verdim. Çekin bir kenarı güzel bir dövün dedi. Ahmet diyor ki şimdi anlatılanlardan hoca diyor kesinlikle diyor sigaraya haram demedi diyor. Evet tabii dedim hocam. O doğru. O doğru değil mi? Ben onu merak ediyordum yani. Şimdi size anlatıyordunuz. Şimdi, anlatmalarınızdan ben şöyle algılıyordum. Aram gibi algılıyordum. Şimdi algılama böyleydi. Aram demedi. Ama ben öyle algılıyordum. Demek ki ben algılatmayı güzel yapmışım. Şimdi o zaman ben yine şimdi şeyle kaldım hocam. Yani. O zaman bu kadar örneği niye verdiniz? He? Bu kadar örneği niye verdiniz? İyi bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Yani en azından şüpheli bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Yok en azından şüpheli değil. Zararlı olduğunda şüphe yok yani. Yok en azından diyorum yani. En az derecede şüphe yok. Yani siz o zaman bir tek kelimeye kaldınız. Ya bir tek Erol abi dediğini hoca, söylemiyorsunuz. Ben şimdi... Ya, hoca onu demez. Demedi ama. Ahmet'e gayet bundan değil. Ben de alınıyorum. Ben de alınıyorum. Hocam sen bir daha ben size şöyle örnek vereyim. Hoca mesela Birisinin böyle yanlış, yani şirk koştuğu bir eyleme görse hoca ona müşrik der mi? Demez. Demez. Demez. Ama o şirkin o ne olduğunu anlatır. Anlatır, evet. Aynı bunun gibi. Ama konuya girerken, konuya girerken hoca dedi ki bazen dedi ismen haram olur dedi. Tamam. Bazen de dedi illeten olur dedi. Tamam. Zaten genel şimdi iki, iki yol varmış. İki yol varmış haram olmasına. Ondan sonra konuya girdi. Tamam. Demek ki bu iki yoldan biriyle haram. Ben öyle algıladım bunu. Hayır, o zaman hocanın girişinde o zaman yanlış. Aynen da sen şeye benziyorsun. Ata İbn-i'nin hani neydi o Muhtezile mezhebini kuruşu demişler. İmam Malik kürsüde şeye verirken çocuk öldüğü zaman cennete gider, cehenneme mi gider demişler. O da cevap verememiş. Ondan sonra oradan kalkmış o cemaat. Ata bilmem. Menzilesin Ata bin Vatı. Menzilesin Beynel. Ondan sonra kalkmış o demiş ki cennete gider yorum yanlış. Bu tezene mezhebi kurucusu olur işte. Niye sen önemli olacak? Haramlık yaptın. Zafa etmez diyor. Bak ben diyorum ki. Bak ben diyorum ki. Bak şimdi. Bak şimdi. Geliyor şimdi bak hatırlıyor. Allah için şu ağzını burnunu temizle arabaya geldi. Bir sigara içiyor arkada. Valla size gelmiyor ama belki. Ben korkunç rahatsız oldum sigaradan. Ben almıyorum. Şimdi bak şu mevcut olan hukukta bile kadının ağzı koktu. Erkek mahkemeye verse ben karımı boşamak istiyorum. Sebep ne? Ağzı koktu diyorsan geçerli değil mi bu? Ben karıların yerinde olsam bir iki tanesi ibretlik daha var. Şimdi ben bu erkeğe boşum çünkü ağzı koktu. Siz oradan bırakacak da bizim sizi. Yok o karılar içiyor artık. Soğuk mu? Şimdi çok güzel konuşmadan önce onu çatlar var zaten soğuk orta. İsmin haram değil ama haramın kıssasını koyarsan harama giriyor. Ulan şimdi nereden açtılar bir sigarayı bir daha kafaya var. Ama hocam sizin girişinizde problem mi oldu? Yok. Bende problem yok. Ben senelerdir aynı şeyi anlatıyorum. Bir şey. Yanlış var. Ben sizin anladığınız, anlattığınızda ismen değil. İlleten. İlleten de değil. Genellikle haramdır. İsme haram değil. İsme zaten hiçbir şey haram değil. Sigara kelimesi yokmuş. Şimdi bu sorun bir bizdeki tütün ama Yemen'e git kat bir bela var. Ağzı çiğniyor. Çiğnedikleri mi? Korkmuş bir bela. Çiğniyor. Güneydoğu'da yapıyorlar. Bizde de var ya. Doğu'da var. O başka. O yine başka. Onlar tütünü şey yapıp onu madenciler yiyecekler. Herkesin ağzı bir ot var ya. Madende sigara içemiyorlar ya. Şey, gürültü gazı patlamasına sebep. Ağzında gever madenciler sigarayı. Geberek yani istifade etmeye kalkarlar. O zıkkında. Ondan sonra Hindistan'da tambak dedikleri bir şey var. O da başka bir pis. Alıyor böyle. Basıyor buraya. Maraş'ta. Yani alırlar. Şuraya basıyor. Orada tutuyor. Orada tutuyor. O uyuşturuyor da. Orayı uyuşturuyor. Gideye çok zararlı. Şöyle de zararlı. Zaten sigaranın kanser, damar tıkanıklığı hepsine bir sebebiyetliği var. Allah hayırlısını versin, Rabbini göstermesin. Kalbinde bir sorun olsa sigarayı sigara bunu bırakır gibi. Her şeyin üzerine sigaranın üzerine atıyor zaten her şeyi. Hocam, illeten haram diyebilir miyiz? İlleten eğer keyif vericilik nasıl sahih olsaydı, o işte sahih değil. Ama keyif verdiği gerçek. Bu da zayıf diyorsun. Evet, abi. Bu da doğru şimdi ya. Ben, bu da, ben o rivayetin tütme için zayıf diyor. Tütme için. Ama yolcu veren keyif verdiği gerçek. Yok ben daha güzel. Keyif veren haramdır. Hükmünü kullanmamak için zayıf diyor. Anlatıyordu. Ben illete hep zafer de anlatıyor. Yok yok. Ben de öyle anlamadım. Demek ki anlaman çok doğru. İlletten haram olması için içki mertebesinde. Ona da mesela şöyle bir örnek vereyim. Yabancı sigaraların hepsi içkiyle harmanlanmaz. İçkiyle. Yabancı sigarayı koy kenara sönmez biliyor musun? Ama Türk sigarasını çekme söner. Yabancı sigara olduğunu yanıyor. Alkol yanıyor. Neden yanıyor? Alkol olduğu için. Zaten yabancı sigara içiyor. 2000 de sönmüyor. Bitti. Tamam o zaman hocam. Yani biliyorum ben. Yani. Bak içme alkol lan o zaman. Ya bu adam Bakra içer yarın bak. Sorgu da. Yabancı çekiyor. Sütünden faydalanmıyor ki. Kumanından faydalanmıyor. Hocam ben bildim bileli bu yabancı sigara içiyor zaten. Daha değil. Ya bu ne? Yaradık. Kardeşim bu sigarayı bırak diyor. Öyle demiyorlar bana ama bak. Kavalıyorlar da bana neler diyorlar. Bana bırak. Bırak da seni belki bırakacağım ha. Ama demiyorlar bana. Yok. Nerede, hocam nerede, bırak nereden, de şunu şey ya. Bırak da hocam. Ahmet ben senden abin olarak rica ediyorum. Hiçbir zaman kimseye bir işte zorlamayacağım. öz irade önemli. Ben demin Osman dedi ki Osman ben sigarayı işten oldu bırakalım. Osman ben işten olacağım sigarayı bırakalım dedi. Sonra anladım ki sigara bunu terk etmiş. Sen daha hala sigara içiyorsun. Bırakmamış canım o. İçiyorsun. O burada sigara bak ne yaptı biliyor musun hocam? Sigara içenlerin yanına mı duruyor? Doğru. Bir paket mallar almış. Daha sabah namaza kaldırdım saat 5. Çak sigara yaktım sen. Bugün mü? Yok o aslı olduğu gibi. Oğlum sen manyak mısın ya? Ya sigara. Ondan sonra ne var bir tane ara. Ondan sonra başladık. Of yanıyor bura. Of yanıyor. Yemek yedik değil mi? Kahvaltı ettik ondan sonra. Ondan sonra bir tane daha içti galiba o arada gene sigara. O gereksiz bir iş. Sigara suyu içemedi. Önünde delil de var aslında. Var değil mi? Kendi aleyhine delil çıkarıyor. Ne kadar da güzel anlatıyor. Vallahi. İnsan ama kendi yaptığına şahittir diyor hocam. Bir de iki paket içiyordu ya. Ne? Ben iki günde üç günde bir paket içiyorum. Şimdi adam olmuyormuş. En son paket aldık. Yüzünden bir tane götürün. Dövün. Dövmenin haram olduğunu söyleyebilir misin? Zulüm değil mi hocam? Dövmek haram. Dövmek helal mi? Hangi delil lan? He? Durup dükkanda söylesek sen beni. Hadi bu kul hakkıdır. Ya öbürküsü. Sen birisi birisini kokuyla bir sigaranın kokusunu rahat etmen ne? Tamam şurada içeceğiz zaten. Peki yenge nereye gidecek? Biz de balkona çıkıyoruz. Hayra sebep olan yenge de sana dayak... takıyor madem ne yapacağız şimdi? Yani. Hayra sebep olan dayak mı? Dövmenin haram olduğuna katiyet bir delil getirelim. Getirmedi. Yatırın. Güzel bir dövün Allah'tan korkmuyoruz. Güzel ki niye değil? Neden? Haram mümkünler derim. Getirene kadar derim. Helal olan bir şey haramdır. Şimdi bu helal olmaz. Hatta yeri geldiğinde bu bahsediyoruz. Orada da haramlık var. Hazreti Ömer ne diyor? Burada zarar veren var. Karısını dönen kocadan sonra. Aklına geliyor da. Nusuktan almayanın hakkı tektirdir. Tektirden ustanmayanın hakkı da kötektir. Köteğin olduğunu biliyorsun değil mi Ahmet abi? Sigara bitince. İzaha gel. Rafiyon o da atmıyor. Bence azimli olan adam mesela Hazreti Ömer içkinin haramlılığından bahsederken eğer diyor bu Mekke'de haram edilseydi diyor hiçbirimiz buna itaat etmezdi. Hocam söz verdi. Ahmet abi söz verdi mi yapar? Yok. Allah'a söz versin bana ne ya? Yok, zaten bize demedi ya. Yok, kendi nefsini acımayanı ben hiç acımam. Şeyim o zaman abi. Öyle mi yani? Yüzü inan bazen mert olun inan. Vallahi o acımasa ben hiç acımam. Şimdi ben Ahmet'e zıkımın kökünü iç desem gücenirim bana. Yok. Ahmet. Gücenmez hocam. Ahmet bana bak. Gücenmem hocam. Yok ortamayın lan git zıkımın kökünü iç desem. Gücenmem hocam. Gücenir. Ama kendi kendine zıkımın kökünü içiyor kendine gücenmez. Bana kaç ya diyor. Şey hadi bir de eşek koku işliyor. Ben gücenmem diyorum. İşte ama onu seni ikna edemedikleri için. Seni ikna edemedikleri için sinirden söylüyor. Ama hocam hangi şeyle konuşuyorsa Ahmet abi